إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة إسلام الله سبحانه وتعالى أمتوكيا مسيمو مينجي ambayo amali njema zinazofanywa katika misimu hiyo thawabu zinazidishwa na madhambi yanafutwa katika misimu hiyo na katika misimu hiyo adhima aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ni mwezi huu unaokuja wa Dhulhijja. Mwezi huo unaoanza baada ya siku mbili insha Allah ni moja katika miezi mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mwezi huo wa Dhulhijja ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi huo mtukufu una siku 10 za mwanzo ambazo kwa utukufu wake amali njema zinazofanywa katika siku hizo ni bora na Allah anazipenda sana. Siku hizo 10 za mwanzo za mwezi huo wa Dhulhijja Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'an aliposema wal fajr wa layalin 'ashr. Allah anasema na hapa kwa wakati wa alfajiri na pia na hapa kwa siku 10 hizo za Dhulhijja. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ibn Zubair wa Mujahid wa ghayruhum min as-salaf wal khalaf innaha 'ashru Dhulhijja. Wanasema masahaba hawa pamoja na Mujahid na wengineo kwamba makusudio ya walayali na ashr ni siku 10 hizo za mfunguo tatu. Kwa utukufu wa siku hizo Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipoziapia akasema walayalin ashr. Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul innaha layalin mushtamilatun ala ayyamin fadila wa yaqa'u fiha min al-ibadat wal-qurubat ma la yaqa'u fi ghayriha. Hizo ni nyusiku zilizokusanya siku bora, siku ambazo yanafanywa katika siku hizo yasivyofanywa katika siku nyingine. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu inatakikana azidishe amali njema katika siku hizo, afanye bidii na kufanya amali njema mbalimbali, ikiwemo ibada ya saumu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yaqul siyamu ashri dhil hijja min al-umuri al-muraghabi fiha. Kufunga siku hizi kumi za dhil hijja ni katika mambo yanayopendekeshwa. Thumma qala fa idha kana al-insan yasumu hadhihi al-ayyam kana amaluhu min afdhali al-a'mal. Mtu anapofunga katika siku hizi ibada yake hiyo ya saumu inakuwa ni katika amali bora. Na zinaposemwa kufunga siku kumi ina maana siku tisa. Maulama wanataja siku kumi kuonesha kwamba siku kumi zote hizi zina fadhila kuliko nyingine, lakini saum ni siku tisa peke yake, kwa sababu siku ya kumi ni siku ya Idi. Kwa hiyo amali yoyote njema inayofanywa katika siku hiyo, katika siku hizo kumi, ni amali bora na Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda sana kuliko amali inayofanywa katika siku nyingine. Fi sahihi al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hakuna siku zozote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana amali kuliko amali inayofanywa katika siku hizi kumi. Masahaba wakamuuliza ya Rasulullah hata jihadi fi sabilillah? Kala wala aljihadu fi sabilillah, jihadi pia fi sabilillah si bora kuliko amali inayofanywa katika siku hizo kumi. Kisha mtume akasema illa rajulan kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bishay, isipokuwa mtu aliyetoka kwenda jihadi kwa nafsi yake na mali yake na hakurudi na chochote. Yeye mwenyewe hakurudi, aliuawa na mali yake pia ikapotea katika jihadi. Huyu amali yake hii ni bora kuliko anayefanya amali katika siku hizi kumi. Lakini jihadi nyingine yoyote inashindwa na kufanya amali njema katika siku hizi kumi za Dhilhijja. Ndugu zangu Waislamu, ni fursa kubwa kwetu Waislamu, ni fursa dhahabia kufanya amali katika siku hizo kumi zaidi ya kuliko amali nyingine katika siku nyingine. Ibada ya siyamu ni ibada adhima. Siku yoyote ibada ya siyamu ni ibada adhima na thawabu zake ni nyingi, lakini ibada ya siyamu katika siku hizi tisa thawabu zake zinakuwa ni kubwa zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana ibada hiyo. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah fil fath يقول والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها والذي يظهر أن السبب سباب يقام كفن عمل katika siku hizi kumi kuna daraja kubwa, limakani ijtimai ummahati ibada fiha, kwa sababu mama za ibada zinafanywa katika siku hizo kumi. Bina salah wa siyam wal hajj was sadaqa wa ghairiha wala yati dhalika fi ghairiha. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah katika fathi anasema hivyo, kwa sababu amali zinazofanywa katika siku hizo kumi haziwezi zikafanyika katika mwezi mwingine wowote. Ibada ya sala, ibada ya siyam, ibada ya hajj na sadaka na nyinginezo. Maulama wametofautiana kuhusu je, siku hizi kumi za Dhilhijja ni bora sana au ni zile siku kumi za mwisho za Ramadhani ndio bora sana kuliko hizi? Maulama wamekhtalifiana katika jambo hilo. Wengine wanasema siku hizi kumi za mwanzo za Dhilhijja ni bora kwa sababu yushra'u fiha ma yushra'u fil ashri al-awakhir min Ramadhan, hufanywa katika siku hizi kumi yale yale yanayofanywa katika kumi la mwisho la Ramadhani. Watamtazu hadhihi al-ayyam bi faridati al-hajj, siku hizi kumi zinazidi kuliko zile kwa faradhi ya haji inafanyika katika mwezi huu na katika siku hizi kumi za Dhilhijja, ibada ambayo haifanywi katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kwa wanasema siku hizi kumi za Dhilhijja ni bora kuliko zile. Wengine wanasema siku zile kumi za mwisho wa Ramadhani ni bora kwa sababu fiha lailatul qadr, zile zina lailatul qadr, usiku ule wenye cheo ambao kufanya amali katika usiku ule ni bora kuliko kufanya amali katika miezi alfu moja ambayo haina lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr, kufanya amali katika usiku ule ni bora kuliko kufanya amali katika miezi elfu ambayo haina lailatul qadr. Kwa wanasema siku kumi za mwisho wa Ramadhani ni bora kuliko siku kumi hizi za mwanzo za Dhulhijja. Watawasata akharun wakasema ayamu hadhihi afdal min ayami dhalik, michana ya siku hizi kumi za Dhilhijja ni bora kuliko michana ya siku kumi zile za mwisho wa Ramadhani, na nyusiku za siku zile za mwisho wa Ramadhani ni bora kuliko nyusiku za siku hizi kumi za mwanzo za Dhilhijja. Hii ndiyo kaulul wasat, kauli ya kati na kati, kwamba michana ya siku hizi za ashri dhilhijja ni bora kuliko michana ya siku zile kumi za mwisho wa Ramadhani, na nyusiku za siku kumi za mwisho wa Ramadhani ni bora kuliko nyusiku za siku kumi hizi za mwanzo za dhilhijja. Amali na ibada zinazotakiwa kukithirisha kukithirishwa katika siku kumi hizi za mwanzo za dhilhijja ni sunna kukithirisha takbir, kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo tu unapoanza mwezi huo wa dhilhijja. Ni sunna kila muislamu akithirishe kusema Allahu akbar, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa lafzi hili. يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Watu wakithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusema Allahu akbar, na watu wakithirishe kusema la ilaha illa Allah na alhamdulillah. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi anna ibn Umar radiyallahu anhuma wa Aba Huraira radiyallahu anhu kana yakhrujani ila as-suq wa yukabbiran فيكبر الناس بتكبيرهما. ابن عمر رضي الله عنهما نا ابو هريره رضي الله عنه walikuwa wakitoka kwenda sokoni wakileta takbir na kuinua sauti zao, na watu wanaleta takbir kutokana na wao kuinua sauti zao. Ni sunna, ni sunna mtu kuinua sauti zake kwa takbir katika siku hizi za mwanzo kumi za dhilhijja. Ni sunna kila muislamu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala tahlil na tahmid na takbir kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fadhila za siku hizi kumi za dhilhijja kuna siku ya Arafa. Siku ya tisa ya dhilhijja ni siku adhimu, ni bora ya siku zote. Rawa al-Imam ibn Hibban fi sahihihi an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ma min yawmin afdal 'inda Allah min yawm Arafa. Hakuna siku yoyote ambayo ni bora kwa Allah kuliko siku ya Arafa. Tarehe tisa ya dhilhijja ni siku bora, na ni sunna siyamu katika siku hii ya tisa, mbali na siku hizi nane, na ni sunna siyamu pekee ya siku hiyo ya tarehe tisa. Kama mtu hajafunga siku nane, basi asikose kufunga tarehe tisa ya dhilhijja, siku ya Arafa, ambapo mahujaji wanakuwa katika uwanja ule wa Arafa. Ina fadhila kubwa saumu yake. Fi sahihi Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sawmi yawm Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-qabilah. Saumu ya siku ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Ni fadhila kubwa, ni saumu adhim, ni ibada adhima, fadhila zake ni kubwa. Katika siku hizi kumi kuna yaumu nahar, siku ya Idi, ambao ni yaumu al-hajjil akbar kama alivyoita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku hii ni haramu kufunga, ni siku adhimu, ni siku bora, lakini ni haramu kufunga kwa sababu ni siku ya Idi, yaumul hajjil akbar. Mtume sasa sallam asema yaumul haji al-akbar yaumun nahr al-harith akhraja Abu Daud wa Ibn Majah wa dhakara al-Sheikh al-Albani fi al-Irwa yaumul haji al-akbar yaumun nahr siku ya haji kubwa ni siku ya Idi. Kwa hiyo kwa fadhila za siku hizi kumi, kuna siku ya Idi ni katika siku hizi kumi ambazo ni siku bora. Ndugu zangu wa Islam, tujitahidini kufanya amali katika siku hizi bora, tujitahidini kufanya amali njema, na tujiepusheni na maasi zaidi katika siku hizi kumi zijazo. Ni fursa kwetu ndugu zangu wa Islam. Hatujui kwamba fursa hii tutaipata tena mwakani au hatuipati. Mtu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila anwa'i al-ibadat, azifanye shukran lillahi ta'ala. Naam, kama hatukuwafikishwa kwenda kule, sisi tunatakiwa tujitahidi kufanya ibada ili tushirikiane na wenzetu mahujaji ambao tayari sasa hivi wako kule Makka. Ndugu zangu wa Islam, mtu asijilegeze, mtu asifanye uvivu kufanya amali njema, hasa hasa katika siku hizi kumi zijazo. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, siku ya Idi tunakabiliwa na ibada ya sunna ya kuchinja. Kuchinja udhiya ni mnyama anayechinjwa siku ile ya Idi baada ya sala ya Idi, hachinjwi kabla ya sala ya Idi. Ni mnyama anayechinjwa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa fi sahihayn an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bikabshayn amlahayn aqranayn biyadihi ash-sharifa wa thamma wa kabbar wa wada'a rijlahu fi sihafihima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kondoo wawili weupe kwa mkono wake mtukufu, akataja jina la Allah na akaleta takbir. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuchinja udhiya, na udhiya ima ni ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo. Hawa ndio wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya udhiya. Na mwenye uwezo, mwenye uwezo anatakiwa achinje, na ni mbuzi mmoja peke yake kwa nyumba nzima, mke wake, wake zake, watoto wake, ni mbuzi mmoja peke yake ndio sunna ya udhiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisisitiza sunna hii yakul man kana lahu sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, man kana lahu sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, ambaye ana uwezo na akichinje udhiya asije katika musalla wetu wa Idi. Mtu ana uwezo halafu kwa ubakhili wake tu achinje udhiya, basi asije katika musalla wetu. Alhadithu hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo ni sunna ya Nabii Ibrahim na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila mwenye uwezo kuchinja mnyama. Ndugu zangu wa Islam, sunna hii ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kufuata sunna ya Nabii Ibrahim na pia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na pia kuwaiga wale mahujaji wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu mwenye kuazimia kuchinja anatakiwa unapoanza tu mwezi wa Dhulhijja pengine Jumapili au Jumatatu, anatakiwa asikate nywele zake, asikate kucha zake, asikate ngozi yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilisemea jambo hili fi hadithi Ummi Salama radhiyallahu anha fi sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: idha dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, wa fi lafdin فلا يمس من شعره وجلده شيئا حتى يضحي. Akiazimia mmoja wenu unapoingia mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, na mmoja wenu akitaka kuchinja udhiya, asiguse nywele zake, yani kuzikata, na kucha zake, na ngozi yake asiikate. Baadhi ya maulama wanasema ni haramu, ni haramu kukata kucha kwa mwenye kukusudia kuchinja, ni haramu kukata nywele, ni haramu kukata ngozi yake kama anaazimia kuchinja udhiya. Asheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yakul: lamma sharaka al-mudahhi al-hajja fi ba'di a'mali an-nusuk wa huwa at-taqarrub ila Allah بذبح القربان شاركه كذلك في بعض محرمات شاركه يعني شارك الحاج في بعض محظورات الإحرام من الإمساك بشعره وذفره وجلده. من يكتاك كتين أليبو شركيانا نحاج katika baadhi ya ibada za haji ambazo ni kuchinja mnyama, mahujaji waliofanya tamattu wao ni lazima wachinje haji tamattu. Kwa hiyo huyu ambaye hakuhiji anashirikiana kwa kujikurubisha kwa Allah kwa kuchinja naye udhiya. Hivyo hivyo sharaka huu fi baadhi mahdhuratil ihram, anashirikiana na yule haji katika baadhi ambayo ni haramu kwa mwenye kuhiji baada ya ihram. Na ndio hiyo kukata kucha, kukata nyele, kukata ngozi yake mpaka baada ya kuchinja udhiya. Na anayeamrishwa hivyo asikate nyele zake na kucha na ngozi ni yule mudhahi, yule mwenye kuchinja, si mke wake wala si watoto wake. Hawa wote yajuzu kukata nywele, kukata kucha, watoto wake na wake zake. Ni yeye peke yake yule atakayechinja ndio anaambiwa asikate nywele wala kucha wala ngozi yake. Ndugu zangu Waislamu, watu wanatakiwa watekeleze sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wasidharau sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu asidharau, ajiepushe na kudharau sunna za Mtume sallam, ajiepushe na kudharau maamrisho ya Mtume sallam, pia ajiepushe na kudharau makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio taa, hadhihi ya taa, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumtii Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah. Kwa hiyo mtu asidharau ta'ati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.